Met hulp van UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, bouwen zij aan een nieuw bestaan. Want samen kunnen we alles. Benieuwd wat jij kan doen? Ga naar unhcr.nl/samen. Ik ga harder redden dan Usain. Ik ga 10 meter hoog springen. Hey Usain, ik ga later een diamanten medaille winnen. Een diamond medal doesn't exist. Nog niet. Tja, dromen kunnen we niet verzekeren, maar we kunnen ze wel supporten. Allianz Direct, supporter van de helden van morgen. Heb je iets te vieren? Een verjaardag? Een jubileum? Of een geslaagd familielid? Het kan weer. Maak er iets bijzonders van, met een live optreden bijvoorbeeld. Boek een artiest. Regel het zelf. Samen uit thuis.nl. Al 10 jaar lang organiseert de Ventoux 3 een prachtig wielerevenement naar de top van de Mont Ventoux. De Col van de Stormen, de Reus van de Provence. Om onderzoek naar hersentumoren mogelijk te maken. Ik doe ook mee. Mijn naam is Charles Lahaye en ik heb een hersentumor. Schrijf je in bij het team Sterk en Positief. Ga naar www.sterkenpositief.nl. NPO Radio 1. VPRO. Honderd verschillende posters met daarop 100 uitspraken van Xi Jinping. De communistische partij in China laat er geen misverstand over bestaan. Die bestaat morgen, jawel, 100 jaar. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Goedenavond en welkom bij Bureau Buitenland. Ja, die 100-jarige verjaardag wordt groots gevierd in China. Morgen, op 1 juli, zou het 100 jaar geleden zijn dat de communistische partij werd opgericht in Shanghai. Althans, er zijn ook documenten waaruit blijkt dat de oprichting eigenlijk wat later plaatsvond. Maar Mao Zedong zou hebben gezegd in juli. En dus durfde niemand het aan die datum nog te corrigeren. En ook onder de huidige leider, Xi Jinping, is er weinig ruimte voor tegenspraak. Kortom, hoe staat de partij ervoor? En haalt ze het nog eens 100 jaar? Straks een analyse. Tot 7:30 is dit Bureau Buitenland. Maar eerst naar zuidelijk Chili. Daar vechten de oorspronkelijke bewoners van het gebied, de Mapuche, voor het behoud van de natuur. Ze verzetten zich onder meer tegen de bouw van grote dammen in het gebied. En nu is een van hun belangrijkste voormannen zwaar gewond geraakt bij een protest. Het is het zoveelste hoofdstuk in het conflict tussen de oorspronkelijke bewoners van Chili en de Chileense autoriteiten. Daarover Boris van der Spek, correspondent in Santiago. Goedenavond, Boris. Goedenavond. Die voorman van de Mapuche die gewond geraakt is, beschrijf eens, wie is hij? Dat is Alberto Curramil. Dat is een inheemse Mapuche-leider, oftewel een lonco. Dat zijn de stamhoofden in de Mapuche-cultuur. En hij is internationaal bekend omdat hij in 2019 de Goldman Milieuprijs heeft gewonnen. Dat is een jaarlijkse prijs voor klimaatactivisten. Die heeft hij toen gekregen omdat hij succesvol had geprotesteerd tegen de bouw van hydroelektrische dammen in zijn regio die de natuur ernstig zouden aantasten. En hij was aanwezig bij een protest nu onlangs tegen de huisuitzetting van een andere activist hier in het zuiden, in de Araucanía-regio. Naar eigen zeggen werd hij daar... Even kijken, Boris. De verbinding is even weg met Santiago. We gaan kijken of we die kunnen herstellen. We leggen even een telefoonlijn ernaast. Misschien komt Boris weer tot ons. Ja, hij is er weer. Daar zijn we weer. Ja, Boris van der Spek vanuit Chili. Ik vroeg je dus eventjes, de activist, ja, de activist in kwestie werd beschoten door de politie. Vertel nog even, wat is er precies gebeurd? Nou, hij werd beschoten naar eigen zeggen met rubberkogels. Hij werd gevolgd ook in zijn jeep door politie, beschoten met traangas. En uiteindelijk is hij geraakt door 18 rubberkogels. Nou, die rubberkogels hier in Chili, die kennen we. Die zijn niet van rubber, daar zit een klein laagje rubber omheen, maar dat is gewoon metaal. En hij is daar zwaar gewond geraakt, zo zwaar gewond dat bepaalde kogels voor de rest van zijn leven in zijn lichaam zullen blijven zitten, want die kunnen ze er niet uitkrijgen. En nou begrijp ik dat deze aanval, deze, nou ja, zo kun je het geloof ik wel noemen, op deze activist toch typerend is. Die zuidelijke regio van Chili, daar komt het dus vaker tot clashes tussen de autoriteiten en de oorspronkelijke bewoners van het gebied. Waarom? Hoe zit dat? Nou, dan moeten we een beetje kijken wat die regio is. De Araucanía-regio, dat is een hele bosrijke regio met veel bosbouw. En hout is dan ook een van de grootste exportproducten van Chili. Maar dat land, die regio, dat was 200 jaar geleden nog de regio waar de Mapuche allemaal woonden. Die zijn destijds verdreven door de Chileense staat. Maar ze beschouwen het nog wel als hun land, het land van hun voorouders. En zij zien ook niks terug van die winst van die bosbouwbedrijven. Het is de armste regio van Chili. En er lopen dus ook echt hoge conflicten tussen landeigenaren, Mapuche en de overheid. Dat komt tot vaak gewelddadige confrontaties met Mapuche-activisten die vrachtwagens en graafmachines in brand steken. En de politie die daar hard op reageert. Er is een terrorismewet in die... De verbinding met Chili is weer eventjes weg. We gaan, helaas, we gaan het hierbij laten, want het lukt niet om die te herstellen. Ik zeg, u luisterde naar Boris van der Spek vanuit Chili over de aanval op een inheemse activist. Dankjewel, Boris van der Spek. Foreign Desk. Hier tussen bureaus. Wij komen in tijd. Bureau Buitenland. Nou, hij is, als het gaat om Chinese leiders, de derde hele grote sinds de communisten in 1949 aan de macht kwamen. Dat zegt politicoloog Ties Dams. Je had eerst het Mao-tijdperk van hard communisme, van een heleboel ellende en een isolatie van de wereld. Vervolgens had je Deng Xiaoping, die China openstelde voor de wereld en vooral de Chinese markt de wereld op liet gaan. En nu komt het grote volgende hoofdstuk. China dat wereldleiderschap claimt. En dat eigenlijk zijn plek terugclaimt in de wereldorde die het in de ogen van Xi zeker van oudsher toekomt. Namelijk dat van de meest vooraanstaande beschaving. Een ongenaakbare supermacht. Een fragment uit onze China-podcast De Rode Draad, die we eerder uitbrachten. Jouw verjaardag, China, mijn land, werd er gezongen. En dat is toepasselijk, want morgen is het groot feest in het land. De Chinese Communistische Partij bestaat 100 jaar. En die partij begon 100 jaar geleden heel klein en staat sinds 1949 aan het roer in China. En onder leiding van Xi Jinping is de partij hard op weg een zeer dominante machtsfactor wereldwijd te worden. Hoe staat die partij ervoor en haalt ze de volgende 100 jaar? Ik vraag het Xiaotje Martin, sinoloog en onderzoeker bij Klingendaal's China Center. Welkom. 100 jaar die Chinese Communistische Partij. Beschrijf eens, hoe wordt dat in China gevierd deze dagen? Goedenavond. Ja, het wordt echt gezien als een punt van trots voor die communistische partijen, de CCP, dat ze nu 100 jaar bestaan. En het wordt dus ook ontzettend uitgeblazen met een groot feest. Er is zelfs een massabruiloft georganiseerd. Een massabruiloft? Een massabruiloft met heel veel verschillende mannen en vrouwen die gaan trouwen. Ah. Een grote ceremonie, er komt vuurwerk. En er zijn heel veel liedjes ook uitgebracht ter ere van die viering. Waaronder ook een 15 minuten lang rapliedje met 100 rapartiesten dat in China niet zo goed is ontvangen. En waarom niet? Het wordt gezien als heel cheesy eigenlijk, slechte tekst. Er wordt ook Huawei wordt er ook in gepromoot. En dat wordt ook een beetje gezien als een beetje te veel op de neus. Dus dat liedje zelf is niet zo goed ontvangen, maar de rest van de feestelijkheden wel. Hmm. Dus het is een beetje een te expliciete advertorial eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Ja, zo wordt het wel gezien inderdaad door velen. Ja, nou hoorden we net in het podcastfragment de grote leiders Mao Zedong, Deng Xiaoping en de huidige leider Xi Jinping al omschreven. Kun jij uitleggen, hoe communistisch is die partij als 100-jarige nou nog? Nou, als je het vergelijkt met hoe het begon onder 100 jaar geleden is er zoveel veranderd qua ideologie. Vroeger was die focus echt op de revolutie, de klassenstrijd, het communisme. En nu is daar veel minder van over. De economie zelf ook is ook veel minder geleid door de communistische partij dan eerst. Er zijn nog wel steeds 5-jaren plannen. Maar er is veel meer ruimte voor de markt ook om toe te treden. In plaats van dat de staat echt grip op alles heeft. Wat je wel nog steeds ziet is dat het gedachtegoed van de communistische partij heel belangrijk is. Heel nationalistisch is dat eigenlijk. Je hebt Xi Jinping thought, je hebt Mao Zedong thought. En het is nog steeds heel belangrijk dat mensen dat leren. Dus daar krijgen ze ook les voor op school. Leg eens uit, wat is dat precies? Dat is eigenlijk de ideeën van of het gedachtegoed van die grote leiders. En dat wordt dan ook gebruikt om de macht bij die leiders te houden. Dus Xi Jinping thought, wordt ook gebruikt om Xi Jinping als de grote leider van China neer te zetten. Hmm. Nou hoorden we net in het fragment, hè, Mao wordt daar getypeerd als diegene die eigenlijk toch met name zich op China zelf richtte. Isolatie ten opzichte van de rest van de wereld. Zijn opvolger opende China juist voor de wereld, hoorden we vertellen. Hoe zou jij de huidige positie van Xi Jinping typeren? Wat is het wat hij nu met de partij wil uitdragen als het dus niet meer zo communistisch is? Ja, je ziet dat zijn beleid veel activistischer is op het wereldtoneel ook. Het is deels ook gewoon omdat China nu veel groter is. Echt die macht heeft om ook veel meer de dienst uit te maken in de wereldpolitiek. En onder Xi Jinping wordt daar ook gebruik van gemaakt. Dus je ziet dat China steeds actiever wordt in wereldorganisaties, in de economie, militair ook gezien. Wordt ook wel beschreven als wolf warrior diplomacy soms. Je ziet dat heel veel diplomaten echt een agressieve toon hebben soms. En binnen de communistische partij is daar ook een beetje oneenigheid over wat nou precies de juiste toon is. Maar je ziet dat die nu inderdaad die toon veel agressiever is dan dat die eerst was. En ik lees ook wel her en der, hè, de economische groei die is wat afgevlakt. Dus daar kan hij het niet alleen maar meer van hebben. Nee, dat is ook een van de problemen van de partij. Economische groei is een van de pilaren van stabiliteit en waarom de partij kan zeggen van kijk, wij zorgen voor economische groei, dus wij zijn goede leiders van dit land. En de Chinese economie heeft jarenlang echt met meer dan 10% gegroeid. Dat is natuurlijk niet op de lange termijn vol te houden. Dus nu benadrukt de partij heel erg de lange termijn groei en kwalitatief goede groei in plaats van hoge groei. Hmm. Laten we kijken naar die achterban, de leden van deze partij. Het zijn er nu meer dan 90 miljoen in China. Ja, wat zegt dat op een bevolking van, wat is het, 1,4 miljard mensen, geloof ik. Is dat nou veel? Ja, als je kijkt naar, het begon met iets van 50 mensen, een groepje van 50 mensen, en nu inderdaad uitgegroeid tot meer dan 90 miljoen leden. Dat is volgens mij ook de grootste partij in de hele wereld. Maar vergeleken met de bevolking van China is het maar iets van 6-7%. Betekent niet dat niet meer mensen ook lid willen worden. Maar dat hele proces is best wel lang. Je moet allemaal testen doen. Je moet een aanbeveling krijgen van mensen. Dus dat hele proces duurt meestal 2-3 jaar misschien zelfs. En wie zijn dat? Wie worden er uiteindelijk lid van de partij? Wie mogen er lid worden? In principe kan je lid worden als je de eerste stap is dat je iemand bij de lokale partij vindt die jou wil sponsoren. Dus die zegt, deze persoon is betrouwbaar en die kan lid worden van de communistische partij. En lid worden van de partij is ook kan heel veel voordelen opleveren. In je carrière, in het netwerk dat je krijgt. Dus veel jongeren en veel mensen willen dat ook gewoon. Omdat het voor jouw eigen carrière, voor jouzelf heel goed is. En niet per se alleen maar omdat je per se heel erg gelooft in dat ideologische gedachtegoed. En het zijn ook veel mannen met name, hè, begreep ik. Ja, je ziet in de top dat het vooral mannen zijn. En dat in de top ook vooral Han-Chinezen zijn. En dus niet Chinezen van minderheden. Maar om lid te worden van de partij betekent niet per se dat je man hoeft te zijn of iets. Hmm. En dan in bredere zin, voor al die Chinezen die dus geen lid zijn van de partij. Je zei net al iets over, hè, ze richten zich nu wat meer op een soort lange termijn belofte. Maar wat is precies de belofte aan die mensen? Waarmee worden die toch nog gewonnen voor deze partij? Nou, wat voor nu was beloofd was een moderately prosperous society. Dus een macht die veel welvarender is dan dat het eerst was. En voor de toekomst wordt beloofd dat die macht en die welvarendheid nog veel groter wordt. En dat heel China dus kan meeprofiteren van de economische groei van China. Maar die partij kent natuurlijk ook een heel bloedige geschiedenis. Hè, zoals tijdens de grote sprong voorwaarts, de culturele revolutie. Onder Xi is tegenspraak ook niet aan de orde. Kijk naar Hongkong, Taiwan, de omgang met de Oeigoeren. In hoeverre is dat dan een issue? Wordt dit de partij nagedragen? Ja, je ziet dat de partij steeds meer macht naar zich toe trekt onder Xi Jinping. Dat er steeds meer centralisatie is. En daarvoor was er ook veel meer ruimte voor onderling debat binnen de partij. En was er juist ruimte voor die verschillende stemmen. En onder Xi Jinping zie je dat die verandering juist de andere kant op gaat. Dus dat hij meer macht naar zich toe trekt. Hij heeft echt de touwtjes in handen. En je ziet ook dat bijvoorbeeld zijn tweede man, de premier, die heeft veel minder macht dan hem. Omdat Xi Jinping zelf nog steeds de belangrijkste beslissingen maakt. Hmm, maar is dat dan niet ook een kwetsbaar systeem? Ik bedoel, hij heeft nu georganiseerd dat hij levenslang aan de macht kan blijven. Zoveel macht in de handen van één leider, ja, lijkt me ook een risico. Ja, dat is het ook. En je ziet de hele tijd ook echt een machtsstrijd die zich achter de schermen afspeelt natuurlijk. Maar bijvoorbeeld macht over het leger. De People's Liberation Army is heel belangrijk voor de communistische partij. Dat zou een van de krachten kunnen zijn die in opstand kunnen komen. Dus onder Xi Jinping heeft hij ervoor gezorgd dat er modernisatie was van het leger, herorganisatie, waardoor hij steeds meer dat leger ook in het hand heeft. Maar hoe stevig is die positie van Xi Jinping dan in de partij? Zijn er tegenstrevers? Je zegt dat speelt zich achter de schermen af, maar wat is daarover te zeggen? Nou, hij heeft zelf, toen hij begon in 2012, is hij ook begonnen met een anticorruptiecampagne. Die was heel populair ook bij Chinezen zelf, want er is inderdaad in de Chinese samenleving heel veel last van corruptie, oneerlijkheid. En Xi Jinping is dus een grote corruptiecampagne begonnen, waarbij hij heel handig ook heel veel tegenstanders uit heeft kunnen schakelen. En zijn eigen positie daarmee heeft kunnen verstevigen. Maar is er zoiets als een opvolger bijvoorbeeld in beeld? Ik bedoel, hij is 68, hè, geloof ik. Hij heeft zichzelf dus voor het leven benoemd. Staat er iemand klaar voor als hij ooit zou omvallen? Ja, voor hem mocht je inderdaad maar 2 termen aan de top blijven. En hij heeft die regel heeft hij gewoon veranderd. Dus in 2022 loopt zijn 2e term af. En dan kan hij nog een 3e term aangaan. En het lijkt er gewoon op dat hij dat ook gaat doen. Hij heeft nog geen opvolger aangewezen. Li Keqiang is de premier, dus eigenlijk een soort van de 2e belangrijke man. Maar zoals ik net al zei, heeft veel minder macht dan Xi Jinping en is ook niet aangewezen als de opvolger. Dus eigenlijk is er een vacuüm dan? Ja, achter de schermen zal er vast heel veel afspelen. En China-watchers die kijken dan heel erg naar bijvoorbeeld wie is bij een bepaalde meeting, wie is aangewezen als het hoofd van dit of dit of dit comité. En daaruit kan je heel erg opleiden van wat een beetje die power struggle achter de schermen is. Maar daar zal je natuurlijk nooit hardop iets over horen zeggen. Nee. En hoeveel ruimte is er wat dat betreft dan voor kritische geluiden, juist ook in de Chinese maatschappij? Nou, steeds minder ruimte de laatste paar jaren. Als je bijvoorbeeld ook al kijkt naar LGBTQ rights of vrouwenrechten. Het wordt steeds moeilijker om samen te komen en een vuist te maken voor dit soort dingen. De Communistische Partij heeft natuurlijk heel veel macht over het internet. En het samenkomen van mensen en het echt samen groeperen en samen vuist maken wordt steeds moeilijker, omdat dat gewoon via het internet gestopt wordt. Vraag lijkt me natuurlijk ook, juist gezien al deze ontwikkelingen, ja, hoe het Westen zich tot deze 100-jarige heeft te verhouden. Tenslotte gaat er een heel ander wereldbeeld van uit, een heel andere kijk op democratie. Ja, precies. En je ziet ook dat de Westerse overheden daar heel erg mee aan het worstelen zijn. Want je kan eigenlijk ook bijna niet zonder China. Het is zo'n grote economische macht. We profiteren heel erg van de Chinese markt. En tegelijkertijd zijn er veel dingen waar die tegen ingaan, tegen de westerse waarden. Waardoor het moeilijk wordt om te redeneren en te verdedigen waarom je dus zoveel banden met China hebt. Dus je ziet dat de overheden daar echt mee aan het worstelen zijn. En de laatste paar jaren steeds meer naar die kant aan het zijn gegaan van er moet een balans zijn. Eerst werd er heel veel gekeken alleen naar een balans tussen economische voordelen, maar ook beschermen wat jouw waarden zijn. En eerst was er eigenlijk bijna alleen maar gekeken naar economie. En nu wordt er steeds ook meer gekeken naar de veiligheidskant, de waardekant, dat soort dingen. En de vraag is dus ook hoe het Westen zich tot dat steeds assertievere China heeft verhouden, hè? Zoals je dat net beschreef. Dat dat ook deel is van Chinese buitenlandpolitiek. Wat zijn wat dat betreft belangrijke plannen van de partij voor de komende tijd, waarvan je zegt het is goed om je daar rekenschap van te geven hier in het Westen? Nou, de partij wil zelf de macht behouden. Dat is het belangrijkste voor de partij natuurlijk. En daarbij is ook belangrijk dat het internationale wereldtoneel dat toelaat en die stabiliteit heeft, zodat de CCP gewoon aan de macht kan blijven. Een van de grote buitenlandbeleidsplannen van Xi Jinping is de Belt and Road Initiative. Dat is al een paar jaar oud. En daarmee wordt er vanuit China heel veel geïnvesteerd in ondertussen de hele wereld. Eerst ging het alleen maar over Europa en Azië. En ondertussen is het ook de Arctic, Latijns-Amerika. En daarmee lost China eigenlijk 2 problemen op. Aan de ene kant de overcapaciteit in China zelf. En aan de andere kant krijgt het juist sterkere banden met die andere landen. En dus ook meer invloed in andere landen waar het investeert. En dus wordt er ook steeds vaker gesproken over China als dreiging. Hè? Terecht of niet, kort gezegd, wat jou betreft? Ja, wat je ziet is dat China nu inderdaad steeds veel meer als dreiging in het nieuws komt. En dat is grappig om te zien als je het vergelijkt met 10 jaar geleden. Toen was dat bijna helemaal niet. Toen was er misschien soms een novelty over China. En nu komt die dreigingskant steeds meer in het nieuws. China is ook op bepaalde vlakken een dreiging voor Nederland en voor Europa. Maar je moet oppassen dat je dat niet te ver trekt. En wat je nu ook heel erg ziet, is dat mensen steeds minder verschil maken tussen China en Chinezen zelf. Chinezen zelf zijn ook maar gewoon mensen. En ik merk bijvoorbeeld ook, ik ken Aziatische vrienden, dat die soms nare opmerkingen krijgen of andere dingen. En dat wordt ook een beetje daardoor aangewakkerd. Hartelijk dank voor jouw verhaal, Tjautje Martin van het Klingendaal Instituut bij die 100-jarige verjaardag. We gaan daar nog even over door met een fragment uit onze speciale zesdelige China-podcast De Rode Draad, gemaakt door Saar Slegers. Over de partij die hard op weg is met al die ambities op het wereldtoneel. Als onderdeel van de Chinese droom horen we correspondent Cindy Huigen en China-kenner Ties Dams. Ties, Xi Jinping is nu sinds 2012 secretaris-generaal van de Communistische Partij van China en sinds 2013 ook president van de Volksrepubliek. Maar wat is tot nu toe kenmerkend voor zijn leiderschap? Hij is die eerste tijd vooral bezig geweest met die partij weer onder controle krijgen en die partij weer zo positioneren dat hij vanuit die centrale sturing ook echt weer controle krijgt over allerlei aspecten van de maatschappij. En nu beginnen de grote plannen te komen en de grote beloftes geïnd te worden. En dan zie je bijvoorbeeld dus dat hij belooft dat China duurzaam moet worden. Dat hij zich steeds assertiever ten opzichte van Amerika opstelt. Dat hij zelfs in Europa aan nogal onverholen imagopolitiek doet. Probeert China gewoon als superieur te positioneren. Nu komt echt de tijd van dat China de wereld verandert. Hij is aan de macht gekomen, hij heeft zijn macht binnen de partij. Hij heeft de teugels in handen en nou kunnen de paarden gaan rennen. Nou kan hij echt vaart maken. Hij kan op weg naar zijn grote doelen en de rode draad die hij heeft uitgestippeld, die kan hij gaan volgen. Ja. Het voordeel van China is natuurlijk dat het, doordat het maar wordt geleid door één partij, heeft geen oppositie en kan het dus ook gemakkelijk aan lange termijn doelen denken. Dat is een van de voordelen van een éénpartijstaat. Waar we in Nederland afhankelijk zijn van wie de volgende verkiezingen wint, weten we in China al wie de volgende verkiezingen gaan winnen. Want die zijn er niet. Zeker nu Xi Jinping dus ook zichzelf de macht heeft gegeven om in principe voor levenslang president te blijven. Hiervoor was het dan nog wel een beetje na twee presidentstermijnen de vraag van wie wordt de volgende president en welke koers gaat hij varen. Maar die vraag is nu ook niet meer nodig. Want het ziet er niet naar uit dat hij opstapt terwijl hij nog leeft. Het is binnen de Chinese Communistische Partij traditie om 5-jaren plannen te maken. Maar Xi Jinping kijkt liever nog veel verder vooruit. 2025 moet China wereldleider zijn op het allerhande hoogtechnologisch gebied. 2035 wil het de standaarden voor de mondiale productie van dat soort technologie kunnen bepalen. 2049, 100 jaar na de stichting van de Volksrepubliek China, moet het een leger hebben dat zo krachtig is dat het een grote oorlog, lees een oorlog tegen Amerika, moet kunnen winnen. En zo heeft het uitgestippeld tot 2060 dat het China CO2-neutraal wil hebben om klimaatverandering en vervuiling tegen te gaan. Het zijn enorm ingrijpende doelen. En waar Xi's voorganger, Hu Jintao, ervoor zorgde dat hij met iedereen had overlegd voordat hij een plan presenteerde, pakt Xi Jinping dat anders aan. Wat Xi Jinping doet is niemand wat vertellen, persconferentie houden op een beetje een prominent forum en zeggen, bijvoorbeeld bij de Verenigde Naties, en dan zeggen, jongens, 2060 moet gedaan zijn, CO2-neutraal. Als gevolg waarvan allerlei Chinese beleidsmakers zich natuurlijk kapot schrikken en denken, hoe gaan we dat in godshemelsnaam doen? Maar het moet wel gebeuren, want Xi heeft het gezegd. En zo probeert hij, en dat is al een beetje Mao-esk, buiten de gangbare bureaucratische paden om sturing te geven aan dat enorme staatsapparaat en aan dat enorme rijk. U hoorde een fragment uit de podcast De Rode Draad. En die is in zijn geheel terug te luisteren via alle podcast-apps en via nporadio1.nl. Zometeen hoort u Frank van der Linden met een kunststof-thema-uitzending over de Academie voor de Kunsten. Maar nu eerst het NOS-journaal. NPO Radio 1.